ako sa araw na nung ako'y hinahanap na nga ang inay habang lumalangoy sa ilog na lumalim dahil bumagyo kagabi. Walang tigil sa pagsisid kahit medyo madumi. Ibalik mo ako sa kalsada kong nilakaran patungo sa eskwelahan na aking pinasukan. Mula una hanggang sa ika-anim na baitang lubid ng aking trumpong nakatali sa aking baywang. Ibalik mo ako sa araw na nung ako'y pinagtatawan ng dahilan sa patos kong way baduy di mamahalin ng damit simula sa kumpisa at ang aking pantalon ay dilim ang daan ng isa. Ibalik mo ako nung ako'y nasa silid nag-iisa, nag-iisip at walang bumibili. Walang palakpakan at sigawan nakakatulig upang ang tinig mo lamang ang siyang aking marinig. Kislap ng mga ilaw, sigaw at palakpakan ng lahat ng mga tao. Alam ang aking pangalan, yakapin mo, isipin mo, baka di na maulit to. Yakapin mo, isipin mo, baka di na maulit. Ibalik mo ako sa mga araw na nakadungaw sa bintana, sige mangarap ka. Mag-rap ka nga dito sa Bitaris, bumanat ka. Baka mahulog ka sa Tipari, sumawa ka. Ibalik mo ako sa araw na ako'y dinugas. Sakala ko kaibigan, kaya naging tagahugas ng pinggan sa iba't ibang restaurant. Dumusubukan mag-apply, pare, the best daw dyan. Lampas sa minimum ang sweldo, libre ka pa sa kain. Di pwedeng pang sustento, hindi malayong higain. Sa init ng kalalutuin mo isang banyera. Pagod ka na heto, pa itaas mo ang bandera ng mga manggagawang Pinoy. May among mayamang Sinoy. Gusto kong bumalik sa mga panahon noong ako'y nananalangin palari, mga adhikain, makain. Malapit na mga tapong tawagin, bago rito kahit di tayo sa amin. Ibalik mo ako nung ako'y nasa silid. Nag-iisa, nag-iisip at walang bumibili. Walang palakpakan at sigawan nakakatuli upang ang tinig mo lamang ang siyang aking marinig. Kislap ng mga ilaw, sigaw at palakpakan ng lahat ng mga tao. Alam ang aking pangalan, yakapin mo, isipin mo, baka di na maulit to. Yakapin mo, isipin mo. Sa mga araw na pag sumasakay ng jeep ay may kaagaw pa nung ang ilog sa may amin ay mababaw pa. Sa kapila ng lahat ay magalaw ka. Ibalik mo ako sa mga araw na pag sumasakay ng jeep ay may kaagaw pa nung ang ilog sa may amin ay mababaw pa. Sa kapila ng lahat ay magalaw ka.